المسلمين والصديق على رسول الكريم أما بعد هناك آيات ربما جاءت أحسان تقرأوا شيئا وهو خير لكم أحسان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ایسی کو تم پسند کرتے ہو اس بارے میں شروع ہوتی تم پسند کرتے ہو تمہارے جس میں شرط ہے وہ شرط اور ایسی کو تم جاتے ہو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہوتی تم نہیں جانتے ہو اللہ جانتے ہو انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو مجھے چیز بہتر نظر آتی ہے مجھے اچھی نظر آتی ہے بس وہ ہونی چاہیے اور رضا اللہ کے لیے جو ہے وہ اگلی ابدی محیط ہے اس کے سارے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ہے تو اس کے لیے کیا مفید ہے ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم میرے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اس لیے جس کی آدمی کو جو چیز بہتر نظر آئے اس کی چاہ طلب تو کر سکتا ہے کوشش بھی کر سکتا ہے دعا بھی کر سکتا ہے لیکن وہ نہ ملے بس آدمی سمجھے کہ اے تو تقدیر کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا اس لیے کہ بہتری کس میں ہو اللہ کے علم تو ایسے آدمی کو ایک حالت دل کی نصیب ہوتی ہے رضا بالقضا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نہ ہو تو آدمی کو سخت سخت ٹینشن میں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے وہ جو آئی ہوئی مصیبت ہے وہ تو ایک مصیبت ہو گئی اور پھر اس پر پریشان ہونا دوسری مصیبت ہوگی پریشانی کو اتنا بڑھانا کیسا خاصا آدمی کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے سائیکیٹرک مریض ایسی ایک مسئلے پر آتے ہیں یہ بات کیوں ہوگی اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا میں سے کرتا تو یہ نہ ہوتی میں سے کرتا نہ ہوتی مگر اس پریشانی سوچ سوچ میں اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں بیمار رہتے ہیں یہ کوئی سال دو سال یہ مثال بیان نہیں کیے کبھی کبھی اس کو بیان کرتے تھے ایک یہ یورپی ممالک کا واقعہ ہے اور باقاعدہ یہ کوئی 34-35 سال کا بیان میں پڑھا ایک آدمی بیمار تھا سائیکیٹری کا بیمار تھا علاج کراتے کراتے آخر اس کو ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ تیرا علاج یہ کہ عرب بدنوں میں جا کر رہنا شروع کر یہ آگے امراکش کے کسی علاقے میں بدنوں میں رہنے لگ گیا وہاں رہ رہا تھا بس کے اس نے کہا کہ میں ویسے پر مصیبت تکلیفیں ناموافق حالات آتے تھے بس یہ ایک دوسرے کو پھٹے تھے مکتبک ایک دوسرا کہتا مکتبک بس جب یہ کہہ دیتے ہیں تو ساری پریشانی دور ہو جاتی اس پریشانی کو بس یہ بھول جاتے ہیں میں سنتا تھا کیا یہ کوئی وقت بہت عجیب چیز ہے کیس کے کہہ رہے تھے پریشانی ختم ہو جاتی کہتے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ رات کو ان لوگوں کی بکریاں تھیں رات کو بیماری آئی بکریاں مری یوں بکری وہ مین کر کے گرتی تھی اس کو ذبح کرتے تھے ذبح کرتے کرتے کئی بکریاں ذبح کرتے تھے بہت نقصان ہو گیا ان کو کہتے اس دن سارے جمع ہوئے بڑے پریشان تھے سر جتائے ہوئے غمگین اور کتنا نقصان ہو گیا اتنی بکریاں ذبح ہو گئیں پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا مکتبک سب نے کہا مکتبک اور مکتبک کے بعد ان کی اور پریشانی دور ہوگی پھر وہ ہے اور جو بکریاں بیمار نہیں تھیں ان کو بھی ذبح کر دیا آج میں مجھے بڑی سوچ ہوئی میں نے کہا آج ان سے ضرور پوچھیں گے کہ مکتبہ کیا ہے اور آپ کی بکری اتنا نقصان ہوا اور اپنے اس نقصان کو چھوڑ کر ساتھ جو ہے تو وہ کر دیا کیا کہتے ہیں صحیح بکری کر دی کہ اس بات کو مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات ہے اور مکتبہ کیا ہے جی ان لوگوں نے اس کو کہا کہ اس طرح کی بات ہے کہ جو تکلیفیں بھی آتی ہیں سب کچھ آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, نامعافک حالات آتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں. تو مکتبت کا بات ہے ما اکتبتا, جو چیز لکھی ہے بولنے میں مختصر ہو جاتا ہے, مکتبت نہیں مکتبت ہو جاتا ہے. یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا, اس کو ہونا تھا, لہٰذا ہو گئی مطلب ہم کیا کریں. اسے کہا ادار کچھ بکریاں مر گئی تھیں, پھر آپ لوگ جمع ہوئے, مکتبت بھی تھا لوگوں میں, پھر آپ نے صحیح بکریاں بھی جمع کر دی, اس کی کیا یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا جب جمع ہوئے تو ہم نے کہا بکریاں مر گئیں, یہ ہمارے خراب اعمال برے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سزا یہ عذاب آیا, اس وجہ سے بکریاں مر گئیں. بس مکتبت وہ تو دیکھی بات تھی, اس کو تو بتا نہیں سکتا تھا, اس نے تو ہونا ہی ہونا تھا, لہٰذا وہ تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دور ہو ہم سے, اس کا کیا طریقہ, اس کا یہ کہ اب صدقہ کریں, صدقہ کریں اللہ کے حضور, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اٹھان دے گا. تو صحیح بکریاں جو ہم نے ذبح کی تھی یہ صدقہ ہوئی بکریاں, اس نے کہا بس ٹھیک ہے. بس دوسرے دن وہاں سے رخصت ہوا, اس بعد میں وہاں سے مکتبت کا علاج لے کر رخصت ہو گیا, مکتبت کا علاج لے کر رخصت ہو گیا. بس اس کے بعد جو ہے تو میرا علاج ہو گیا, تو اس کی ساری مصیبت تھی اس وجہ سے بھی سائیکیٹرک بیماریاں بہت زیادہ ہیں. امریکہ کے اعداد و شمار مجھے بتایا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب تھا, یہ بات کیا ہے, ہم یہاں ریڈیو اسپتال میں کام کرتے تھے, یہ ہمارا رجسٹر ہوتا تھا, اچھے آپریشن کرتا تھا, اس کی مہارت پروفیسر کے برابر آپریشن کی ہو گئی تھی. یہاں سے امریکہ چلا گیا, وہاں سے جب واپس آتا تھا تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس آتا تھا ایک دفعہ, اور ملاقات بھی کرتا تھا جب بھی آتا تھا ملاقات کرتا. ایک دفعہ ملاقات کرنے کے لیے سنگھ آیا, ڈاکٹر صاحب ایسا وقت ضائع کر رہے ہو, اور تم امریکہ ساتھ لے جاتے ہوں, اور بڑی اس نے ترغیب دی. تو پھر میں نے کہا کہ آپ اچھا کیا کرتے ہیں وہاں, اس نے کہا میں تو سیکرٹری ہوں. میں نے کہا آپ تو بڑے اچھے, سرجری آپ نے چھوڑ دی. اس نے کہا سرجری میں نے چھوڑ دی جی, امریکہ میں 10 مریض آتے ہیں, 10 مریضوں میں سے 5 مریض دماغی سیکرٹرک مریض ہوتے ہیں, دو میڈیکل ہوتے ہیں, ایک سرجیکل ہوتے ہیں, 3 ہو گئے, اور 2 باقی ساری بیماریاں اور 5 سیکرٹری. اس کے لیے چاہیے قلم کاغذ سے, یہ بس میں بیٹھا ہوتا ہوں, اسی سے کام چلتا ہے, آسان بھی ہے بہت. تو اتنی بیماریاں سیکرٹری کی بیماری اتنی زیادہ ہے, تو ویسا آدمی کا سرجیکل ہے, اس کو وہاں سائیکیٹرک مریض نے گولی ماری ہے, اس کی موت ہوئی ہے گولی مار. تو مریض آیا بیٹھا اس کے پاس, یہ ادھر کسی چیز کو مڑا دیکھنے کے لیے, اس نے مار دیا اس کو, اور پھر اس کے جو بال بچے وہاں بڑے پھلے پھولے, انہوں نے اس کو تابوت سے بند کر کے بطور کارگو جہاز میں ڈال کر پاکستان کو بھیج دیا. کوئی نہیں آیا, بالکل نہیں. اس کے بھائی کے یہاں ہمارا دوست ہیں, جا کر کارگو تابوت وصول کیا اور جنازہ کر کے دفن کیا. اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ بیوی بچے کوئی بھی ساتھ نہیں آیا, تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہماری کہ ہم پیسے ہی نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وی آر بزی ان ایگزامینیشن, ہاں جی کڈز آر بزی ان ایگزامینیشن, بچے ہم جان دے رہے ہیں, تو ہاؤ وی کین افورڈ ٹو پروسیڈ اپ ٹو پاکستان جسٹ فار اے فیو منٹس. تو بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں, ہم پاکستان کیسے جانا برداشت کر سکتے ہیں, میں زیب چلا لیتے ہیں. ہمارے گھر صاحب سے انہوں نے بتایا کہ ایک پڑھ رہا تھا میں, اور کتنے محلے مشہور انگلینڈ کا محلے مشہور کیا لوگ اس طرح جا رہے تھے, میں بھی نکلے تھے, کیا شور ہو رہا ہے پاکستانیوں کا, بڑا مریاد ہوتی. صبح سے مرزا افسوس سے رب گرایا دیکھے بیٹھے باہر کو وہاں ایک گھر کے سامنے مسئلہ لگا ہوا ہے. ایک بڑی عمر کا آدمی ہے اور ایک نارمل لڑکا ہے, اس کو کھینچ کر ایمبولینس اور وہ پیچھے کے اپنے آپ کو کھینچ کر مکان کے دروازے کے اندر آنا چاہتا ہے. سی این جی کچھ نہیں لگی, ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے. خیر اور لوگ جب ہوئے آپ نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے, تو اس نے کہا چلو ہیز اوور اولڈ فادر, وی آر گوئنگ فار اوور ہالیڈے ہالیڈے پانی and he want to put the gentleman in the old age home and he's not ready. ویسے یہ ہمارے بوڑھا والد ہے, ہم جو ہے تو چھٹیاں منانے جا رہے ہیں, اس کا اولڈ ایج ہوم میں بیچتے ہوئے نہیں جا رہا. تو اس آدمی سے میں نے کہا, لوگ آدمی سے کہا کہ کیا بات ہے, کہا دیکھو میرے دیکھو بھائی جی میرا مکان ہے, میں نے بنایا ہے مکان ہے, میرا بیٹا ہے, میری بہو ہے, اور میں تھا بات نہیں تھا کہ 17 سال کے بعد سے نکالا ہوں گھر سے, گھر کے خرچے برداشت کر رہا ہوں, اور سوچا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آج مجھے چھوڑ کر اور لے ہوں, میں تو پھینک کر جا رہے ہیں, میں نہیں جانا چاہتا. تو کہتے ہم نے اس آدمی کو سمجھایا, ہم نے آدمی کو سمجھایا کہ چل نہیں کرنا چاہیے. وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ کیسے میں سمجھ لو, اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ رہا, سب کتنے ہم کام چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, یہ اکیلا یہاں پڑا رہے اس کو کیا ہوگا, اس کو اور لے جاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو کہتے ہیں کیا ہم ہوئے کیا وہ ہوئے, ہم ان کی بات تو سمجھ سکے ہماری بات تو سمجھ سکے. یہی تہذیبوں کا فرق ہوگا کہ آپ کی تہذیب آپ کی ثقافت کلچر جس ماحول میں آپ ہیں اس کی اور سوچیں اور ترجیحات ہیں, اس کی اور سوچیں ترجیحات. میرا جب انگلینڈ کا سفر تھا نا تو اس جو ہمارا میزبان تھا اس کی گھر والی سلسلہ میں بیٹھ تھی, اور میزبان کا تھا اس کا خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ یہاں کی سیر کے لیے آیا ہے, اس نے مجھے بڑا شاپنگ سینٹر تھا ایک دکھایا دوسرا دکھایا, میں نے کہا جی مجھے یہاں کی تعلیم ثقافت دکھائیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ اگر لکھوں لکھاؤں تو میں نے کہا اولڈ ایج ہوم دکھائیں مجھے. تو اولڈ ایج ہوم تو ہم دکھایا, اس سے 12 آدمیوں کا اولڈ ایج ہوم اور 4 اس کے ملازم اور 1 اس کا نگران, 1 نگران 4 اس کے ملازم ہے. پھر اللہ کی شان کہ وہ کافر 7 آنکھ میں کھاتا ہے نا, ایسی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کا بڑھاپے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے, یہ ایک اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لمبی عمر اس کی ہوگی, وزن کم ہونا شروع ہو جائے. دوسری اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے مسئلے کم ہیں, کافر ہر وقت کھاتا ہے, اتنا موٹا وہ ہوتا ہے کہ آخر میں بےچارے پھر گرتے ہیں, ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے, پھر لیٹرین کے قابل نہیں ہوتا ہے, پھر اس کو وہ کیا ہوتا ہے مختلف ہو رہا ہے, اپنی طرف سے کافی سورج کی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ وہ کے بس سے باہر ہوتی ہیں, اتنا برا حال کہ ٹٹی میں لت پت ہوتے ہیں, اور نو تو کہاں کیا کرے گا, لات مارنے کا اس کا ضرور ہو سکے تو لات مارتے ہیں, پیڑ پر چڑھنے کا اس کا ہو سکے تو اتنا تنگ ہوتا ہے. وہ میں جب بیان کرتا تھا اردو میں بیان کرتا تھا, کہتے کہ آپ اس بیان کو ضرور انگریزی میں پھر بولیں کہ ہماری نئی نسل سنیں, اس کو ضرور کرتا انگریزی میں پھر بیان کروں, تو کہتے آپ دادا نانا کے جو آپ وہ سن رہے تھے. تو مضمون کیا شروع کیا تھا مکتبت والی مکتبت کے علاج لے کر گیا ہے. تو سچ بات ہے کہ یہ عقائد یہ اعمال یہ سوچے یہ فکر یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. دین کا ایک عمل ایک معمولی مستحب اور معمولی اداب سے لے کر فرائض واجب تک سارے کے سارے رحمت ہی رحمت. ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں آیا نا, اس سے مجھے ایک آدمی کی تذکرہ کیا, اس نے کہا فلاں ہمارے ساری ڈاکٹر صاحب سن زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, دوسرے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, اس نے کہا اس نے اس کو روکا کہ نہ کرو, انہوں نے کہا کہ یہ دین پر عمل نہ کرنا ایک بات ہے اور عمل کرنے والے کو عمل سے روکنا اور عمل کو ناپسند کرنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. نیکی نہ کرنا, لیکن نیکی نہ کر کے احساس ہونا کہ میں نیکی نہیں کر رہا, معذور مجھ سے کوتاہی ہو رہی, گناہ ہو رہا ہے. اور یہ کہ نیکی کرنے والے کو پسند نہ کرنا, نیکی کو پسند نہ کرنا, یہ بہت سخت علامت ہے, بہت سخت خطرناک بات. آدمی کے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اپنے دل کا حال دیکھیں, جب کوئی نیکی کرنے والا پسند نہ آئے, نیکی پسند آئے, سمجھ جائیں کہ دل کا حال بہت گندا ہے, اس کے علاج کی ضرورت ہے. اس دن ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ میٹنگ میں کسی بہت بڑے افسر کا تذکرہ کر رہے تھے, اس نے کہا کہ ارینجمنٹ ہو گئی ہے درس کی, تو ہم نے کہا, ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ ہوگی, انشاءاللہ میں انشاءاللہ میرے سامنے کہیں بس بے وقوف ہوتے ہیں. اکبر الہبادی نے کہا ہے نا کہ بزرگ کا ہوا ہے ان کا عالم اللہ اکبر میں ایسا کہیں جی. انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں مرے کالج کے چکر, بزرگ کب سے ہوا ہے ان کا عالم اللہ اکبر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں مرے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے سر ہمن تک تو انگریزوں کا چھوڑا ہوا نصاب تعلیم سارے اسکولوں کالجوں میں چل رہا تھا, ہاں وہ جو سارا تاریخ انگلستان نویں دسویں ہوتی تھی, سیرت اور خلفائے راشدین کی تاریخ نہیں تھی. ہمارے بڑے بہن بھائی مجھے یاد ہے, میں چھوٹا تھا تو وہ تاریخ انگلستان پڑھ کر امتحان دیتے تھے نویں دسویں کا, دسویں کے امتحان آٹھویں کوئی سیرت اور اللہ پائے تاریخ اسلام نہیں. خود میں نے پڑھی ہے تاریخ ہند, پڑھی اس میں ہندو مت کی کبھی میں باتیں بیان کرتا رہتا ہوں, اس بات کی پڑھی ہوئی ہے مذہبی کتابوں کے نام یاد ہے, رواج ان کی یاد ہے. اس میں کچھ وہ ڈاکٹر کیا تھا کہ کچھ تاریخ اسلام کر دو اور کچھ کر دو, وہ بھی بہت ہی جٹھیا نا صاف تھا. ایک آدمی جا رہا تھا نا بازار سودا خریدنے کے لیے, تو آگے سے آدمی اس نے کہا کدھر جا رہا, اس نے کہا کہ بازار سودا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں, تو کہا کہ انشاءاللہ تو کہتا ان شاء اللہ کہتے ہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی, پیسے میرے جیب میں ہیں اور سودا دکان میں ہے, خریدوں دکان پر جب سودا خریدنے کے کھڑا ہوا اور جیب ہاتھ والا جیب کٹا ہوا پیسے نہیں, اب کیا کریں, واپس آ رہا تھا کہ آدمی آپ نے کہا کہ کہاں گئے تھے, ان شاء اللہ میں سودا خریدنے کے لیے گیا تھا, ان شاء اللہ میں دکان پر گیا, ان شاء اللہ میں نے جب وہاں دیکھا ان شاء اللہ میرا جیب کٹا ہوا تھا, ان شاء اللہ میرے جیب پیسے ہی نہیں تھا, کیا اس کا ورک کریں گے. آپ اس کا ورک کرے گا ہاں جی, لیکن اب وہ چڑیا چوک گئی چھ تو یہ بڑا آپ کا حال ہے. تو بنیادی بات تو یقین کی ہے نا جی, اب آپ کا اعتماد ہوگا یقین ہوگا, جس چیز پر آدمی کا اعتماد ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور نتائج تو کسی چیز ظاہر ہونے کے بعد سامنے آیا کرتے ہیں, نتائج پہلے دکھا دو اور میں اس کو بعد میں حاصل کروں گا, وہ تو ایسی بات نہیں, جب چیز حاصل ہوتی ہے پھر نتائج سامنے آتے ہیں, پتہ چلتا چلاتے بہت کامیابی تھی. اگر یہ کامیابی نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کامیاب ترین زندگی گزارنے والے نہ ہوتے. جتنی کامیاب ترین زندگی صحابہ کرام کی ہے اتنی بات پوری امت مسلموں کی نہیں. کیوں کہ کامیاب ترین ترتیب کو لے لیجیے تو ہر جگہ کامیابی کامیابی, لیکن وہ بات یقین کی اعتماد کی, یقین اعتماد کر کے آگے نکل چلے, پھر جب چیز حاصل ہوتی ہے نتائج سامنے ہوتے ہیں, بعض قسموں کی ثبوت کی دلائل کی ریسرچ کی ضرورت نہیں رہتی. تو آپ کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے. ضروری بات مشورہ کرنا ہے. مشورہ ذرا استخارے سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. آدمی اس بات مسئلے کے بارے میں نیک صالح سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرے. نیک صالح سمجھدار مخلص لوگ مشورہ کرے, یہ زیادہ اہم چیز ہے. استخارہ بھی کرنا, استخارہ جو ہے تو وہ ایک دعا ہے, دورے کاٹ پڑ کے دعا ہے. بس مان لیجیے آپ اس کے بعد خواب رکھے اور اس کی تعبیر کریں گے. یہ صرف اتنا نہیں ہے, یہ ہم لوگ رفیق سے بنا رہے ہیں. بس وہ بھی ایک دعا ہے. مشورہ کرے, استخارہ کرے, بس اللہ کا نام لے کر توکل کر کے کام شروع کریں. استخارے کی دعائیں قبول ہوگی تو خیر ہو جائے گی, قبول نہیں ہوئی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان کا تو اللہ پاک پر حاوی تو نہیں ہو جاتا استخارہ کرنے کا, اختیار اس کا اس کو مل جاتے ہیں. اور جیسے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے اسی کو آمانا صدق نہ کہہ کے مانے اللہ پاک میرے خوشی ہے, بہتر ہی اچھا ہے. وقت جماعت پڑی ہو تو فرض بھی سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے کہ ایک رکعت فرض افضل ہے, شامل ہونا چاہیے سورج کے فرض. تو وہ بعض میں ہم نہیں ہیں, کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم اس بعض میں نہیں ہیں جو کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. سورج کی فرض نکلنے کے بعد اس وقت پڑھنی چاہیے جب نماز پڑھی کے بعد متاخر کر, اس کا جو مسنون تصدیق ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیے. دوہرے کاٹ کوئی حاجت آئے تو دوہرے کاٹ نماز پڑھے گا, اللہ پاک دعا مانگ لیں. بہت برکت اور بہت سہارا ہے. ہم فقراء ضعفاء کے تو یہ ہتھیار ہے, صلاح تحجت پڑھ لینا, دعا مانگ لینا, ظاہری فریاد شروع کر دیں گے اللہ کیا کریں گے, اللہ ہمارا کیا. برس کا مجھے پتہ چلے کہ میں قیدہ میں امام کو جو ہے وہ شامل کر سکتا ہوں سنت پڑھنے کے بعد, تو اس وقت پڑھنی چاہیے کہ نہیں کدھر ہی فرض میں شامل ہونا چاہیے؟ کنفیوژن بدے دے کے جماعت جو ہے جماعت سنت موقع ہے کہ آپ جماعت آپ افتواج میں سارا لے کر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جماعت میں شامل ہوئے. اور صبح کی سنتوں کے بارے میں کہا کہ صبح کی سنتوں میں چھوڑو, خواہ تمہارے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور تم ان کے پاؤں کے نیچے کچھ لے جا رہے ہو, تو یہ جماعت کی نماز سے زیادہ تاکید مانی ہے. صبح کی نماز کی ترتیب ایسی ہے کہ آپ دونوں سن کے موقع کو حاصل کر سکتے ہیں, ایک بھی آپ کو حاصل ہوگی دوسری بھی آپ کو حاصل ہوگی. پہلے عزیز حضرات اور اشاعتی پجتری حضرات مسئلہ بیان کریں تو وہ معمولی فتح ہو نہیں. چودہ صدی کے ایک آدمی تشریف کر رہا ہے اور ایک تابعی تشریف کر رہا ہے, جو کہ 5 لاکھ حدیث کا عالم تھا. اور اگر جو ہے اسپن بڑے کا شیخ صاحب تشریف کر رہا ہے, اسپن بڑے کا شیخ صاحب کے ساتھ بڑے مقابلہ ہوا بڑے حیدرآباد کھیل میں, ایک اس پر گئے تھے, یہ ایک برات میں گئے ڈاکٹر صاحب کی شادی تھی. شیخ صاحب کا خیال تھا کہ سارے ہی مقیر مقلد اس کے لیے جس پہ تھے, تو جا کر وہاں بیان شروع کیا. جب بیان شروع کیا, جب اس جگہ کو پہنچا جہاں پر اس نے ہمارے کفر کے باتیں کہنا شروع کر دیں, ہمارے کسی کو نہیں مانتا یہ کافر ہو جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ خاموش نہیں ہونا چاہیے, میں نے اس کی بات کو روکا. اس دو چار گزرے شیخان بھی نہ بیاضا ہوں جیسے سب مڑکی بھی گزرے وہ بڑکی بھی رواج میں بیاض ویسے بڑا اس کا مقصد کے دینا شروع. تو تارک صاحب بھی اس میں تھا, ساتھ تھا, ایک ساتھی بھی رکھا, صبح سے بات تھی, میں نے کہا کہ یہ شیخ صاحب ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آدمی کہتا حدیث میں اس طرح ہے اور میں نہیں کرتا ہوں اور میں اس طرح کرتا ہوں, یہ میری رائے ہے. آپ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, ہم بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس آدمی کو ہو یہ تو سارے آپ جگہ ہیں, اس میں آدمی بیٹھا بہت بالکل اس کی اس کا جہاز پرواز سے نیچے زمین پر آ گیا, زمین پر آ گیا. تو باقی افریدی وہ صرف ہے کہ خاندان اہل حدیث تھا, باقی لوگ نہیں تھے, وہ بڑے خوش ہوئے, شکر ہے کہ آئے سب دوست دوست روز موقع حاصل ہوتی ہے. لیکن نماز ہے یا باہر پڑھ لیں, سردی اتنی شدید ہے کہ باہر پڑھتے ہیں میری طرح کمزور ہیں, پھر زکام لگتا ہے, پھر تو ایک دو مہینے بیمار ہوتا ہے, پھر وہیں آ کر پڑھے تھوڑے پیچھے میں پڑے گا. ہمارا ایک ساتھی ہوتا ہے ارمین بادشاہ جی, تو امام صاحب نماز پڑھا الحمد کی پڑھا جی پیچھے پڑھا سارا لوگ صاحب نماز ختم ہو گئی بچا لا دال سکھو چپ چا چپ چا تمہاری جو حدیث شریف قتل ہے بخاری شریف کی مخاردار محمد سر بڑی گزرنا ہوتا کرے گا تاؤ قتل سب مطلب اس کا لئے امام بھائی ملا اس کو ملازم آؤ ری بیانا والی Oh, yeah.